بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe tatu mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تمرزيه بإذن الله تعالى كتكيكو تشاليو باب ما جاء في منكر القدر. قال رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند وابن حبان. قال رحمه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي. ابن الديلمي وعبد الله بن فيروز الديلمي، جنلاك ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي، ثقة من كبار التابعين، نمتو أقوى منيك ثقة كتك مبوكيزياك ينغوني وتابعين وكوبا. تابعين يوالي وليكوجا بعد يكوفكم تنسلم وككتانا لما صحابا هوا جدكان كما التابعين. وكنا صحابا كنا التابعون نكون أتباع التابعين ولي وليوونا ولي وليوونا مصحابا. إذن لزوزي لقرن بورا الزسيف متوم صلى الله عليه وسلم. وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي دعا النبوة. الأسود العنسي الذي أتومه علي واوا فيروز كما ورفو واوا بعاذي والي وليداي أتومه كما مسيلمة الكذاب أليواونا الوحشي رضي الله عنه وأرضاه. نهاوى ألي وتبير متومي صلى الله عليه وسلم وتقوج واتو وداي أتومي نميم دي متومي ومشك تمليزو حقوطة تمليزو متومي بعد يانغو. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام أتكب متوزا كوانبيا هي شبهة إكي وحكونا متومي بعد أمتو محمد صلى الله عليه وسلم بنا مسيما عيسى أتشوك كوني سمتومي يولي سما نعم نمتومي والله لكن هي تارشة تميليزوها kabla mtu Muhammad sallam. Kwa hivyo akija hapa haji kama mtume mpya, atakuja kama mtume ambaye tayari ni mtume. Mtume sallam asema hakuna mtume atakayetumilizwa baada yangu, na ni kweli, wote ni waongo. Yoyote anayejitokeza akadai kuwa yeye ni mtume wa Allah ni mwongo. Na leo wamekuwa wengi sallallahu alaihi wasallam, hasa katika upande wa manasara. Sijui ni cheo kule kwao ama sijaelewa, maanake utaona wajitangaza amekuja nabii. We wacha mchezo, nabii mlevi kweli kweli, mlevi cha karamu, kisha atangaze yeye ni nabii, yeye ni mtume, tapeli kweli kweli, utangazia watu na kuwadanganya kuwa ni mtume. Maona nafikiri nyinyi wakija ujitangaza kwa majina kama hayo, wote waongo hao, tena waongo kikweli. Sallallahu alaihi wasallam. Almuhim al-Aswad al-Hansi al-Kadhab aliuawa na baba yake Abdullah ambaye ni Fairuz ad-Dailami. وفي المسند والسنن أي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه هنا قصديا. وفي المسند والسنن ابن الديلمي رحمه الله أسيما أتيت أبي بن كعب, أبي بن كعب كتك قراء الصحابة وسومي وقرآن كتك مصحابة ambao mtume صلى الله عليه وسلم aliwataja katika qurraa as-sahaba. Mpaka siku moja mtume صلى الله عليه وسلم katika swala alikosea, baada ya swala akazunguka akasema aina Ubay, yuko wapi Ubay? Yani wewe ndio utakana nikikosea uliko nikosoe, sababu ni katika qurraa as-sahaba min hafadhati kitabillah. Na huyo ndio yule tulimtaja kuwa mtume صلى الله عليه وسلم alimuita akamwambia inna allaha amarani an aqra alayka alquran, Allah ameniamrisha mimi nije kwako nikusomee wewe Qur'an. Qala Allahu dhakarani Ubay, akamwambia Rasulullah, Allah anitaja mimi kwa jina langu uje unisomee mimi Qur'an. Qala Allahumma na'am na'am فبكى رضي الله عنه, فبكى من الفرح أكاليا كفراها رضي الله عنه وطوم سلم كم سمي قرآن نالكواني ونواتشواني ألينا علم كوب وسانا لكتاب شاء الله عز وجل ألبوليزوا نمتوم صلى الله عليه وسلم أي الآية أعظم في كتاب الله, أو أي آية أعظم في كتاب الله, aya ipi ni tukufu zaidi katika kitabu cha Allah? Akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Akamuliza mara ya pili na ya tatu, akajua yuwataka niseme. Qala qultu ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Qala fadharaba fi sadri, mtume sallam akampiga kwenye kifua chake akamwambia liyahnaka al-ilm ya abal mundhir, kwa ilmu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala akampongeza. Hebu tizama ilmu gani alikuwa nayo kiasi cha kuwa Qur'ani yote hakuchagua aya yote isipokuwa Ayatul Kursi, kwa sababu alikuwa ifahamu tauhid. Na Ayatul Kursi ukiangalia maudhui yake yote yazungumzia tauhid, kwa hilo akafahamu hii aya ndio a'zam aya fi kitabillah. Huni Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu wa ardhah. Kwa hivyo ni mwana wa chuoni anayestahili kwenda kuulizwa. Ibn al-Dailami akaenda kwake, qala faqultu, kamwambia fi nafsi shay'un min al-qadar ay shakkun wa ittirabun yuaddi ila jahdin, katika nafsi yangu kuna shaka shaka, huenda nikaikanusha qadar, nasikia dhiki katika kifua changu naogopa, huenda nikaikanusha na kuikataa qadar. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي, بس نيeleze maneno huenda Allah akaondoa ile shaka iliyoko katika nini, katika moyo wangu. bimaana amhadithie maneno, imma maneno yake atakaomfafanulia hili jambo, au amhadithie kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Ubay, akamwambia law anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Wahadha mithalun la tahdidun, huu ni mfano tu atoa, sikuwa ni hii peke yake ndio Uhud dhahabu, kwa hivyo nikitoa kitu fulani kitakubaliwa. La, amwambia lau kama utatoa sadaqa fi sabilillah, mfano wa mlima Uhud dhahabu, dhahabu iwe kubwa mfano wa mlima Uhud, ukaitoa sadaqa kwa ajili ya Allah kwa ikhlas, ma qabilahu Allah minka, Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali kutoka kwako wewe amali yako kama hiyo. Hatta tu'mina bilqadar, mpaka utakapoiamini qadar. Ukiamini qadar, Allah atakutakabalia. Usipoiamini qadar, basi utakuwa umekufuru na Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali amali yako. Tena wataalama annama asabaka lam yakun liyukhtiaka, na ujue kuwa kile kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Wataalama annama asabaka lam yakun liyukhtiaka, kwa hiyo usiseme wewe kuwa lau kama ningelifanya hivi lisingelikuwa hili. La, ni kadari Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria. Na mangapi na mangapi yanayokupata mwanadamu, wajua wazi kuwa haya sikuyapangia, lakini Allah ndiye aliyeyapanga na yatakuwa kama alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi wewe kubadilisha chochote. Kwa hivyo ni wajibu juu yako Muislamu ufahamu ya kuwa kile kilichokupata wewe hakikuwa ni chenye kukukosa. Amepata pengine labda amefanya kazi fulani, alikuwa na nia ya kusafiri kisha akavunja safari yake akabaki, Allah akamletea riziki, akapata njia akapata riziki nzuri kabisa. Ah, ningesafiri ningelikuwa ninaikosa hii. Ah, jinga. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria usende huko upate hii riziki aliyokuandikia. Lakini sema ningesafiri mimi ningeikosa hii. Kile kilichokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Allah alikuwa ashapanga kitakupata. Hakiwezi kukosa. Kadhalika katika mambo ambayo hayaridhishi nafsi, waweza kumpata mtu kwa mfano amepatwa na ajali, ukaona lawama zote zaelekezwa kwa mtu fulani. Lau kama si wewe kumtuma yule mtoto dukani asingegongwa na gari pale njiani. Wataalama annama asabaka lam yakun liyukhtiaka, kile kilichokupata jua hakikuwa ni chenye kukukosa, ilikuwa Allah ashapanga. Kwa wewe ni kusubiri na kuridhia na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama akhtaaka lam yakun liyusibak, na kile kilichokukosa wewe hakikuwa ni chenye kukupata. Na hili ukilifahamu litakuondolea wewe dhiki nyingi sana katika moyo wako, nyingi sana. So mara nyingi watu hupata dhiki kwa kukosa, hasa katika asri hii tunaoishi. Utamkuta mtu aishi na dhiki kwa sababu aona amekosa. Amekosa mama, wenzangu wampata, mimi nakosa. Kwa hilo likamfanya mtu akaishi na dhiki ya ajabu, hana raha. Wenyewe wakaita depression. Akawa yuaishi akiona kuwa mimi nenda mbio, mbona sipati? kwa sababu Allah hajakadiria. Atakapokadiria kile atakachokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa. Kwa hivyo kilicho kupata hakikuwa ni chenye kukukosa, na kilicho kukosa wewe hakikuwa ni chenye kukupata. Bimaana hata kama umekwenda mbio ukafuata asbabu mpaka ukazimaliza sababu zote, lakini kile unachokitaka hukukipata, basi jua ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajataka wewe upate. Walau mita ala ghairi hadha lakunta min ahli an-nar. Na lau kama utakufa kwa itikadi isiyokuwa hii hii iliyotajwa hapa, lakunta min ahli an-nar, utakuwa ni katika watu wa motoni. Limadha? Liannaka jahadta ruknan min arkani al-iman, waman jahada wahidan minha faqad jahada jami'aha. Kwa sababu utakuwa wewe umekanusha nguzo katika nguzo za iman, na yoyote mwenye kukanusha nguzo moja katika nguzo za iman, basi huyu amezikanusha zote. Uwezi kusema katika nguzo sita za iman mimi siamini mitume, ushazikanusha zote. Uwezi kusema katika nguzo sita za iman mimi siamini vitabu vya Allah, utakuwa umekanusha iman au nguzo za iman zote. Kadhalika alqadar. المعنى الإجمالي للأثر يخبر عبد الله بن فيروز الديلمي أنه حدث في نفسه إشكال في أمر القدر. عبد الله بن فيروز الديلمي أتوب أخباري كوا كلتوكيا أو كلكوا كتك نفسياك مشكلة كتك جامب لقدر. فخشي أن يفضي به ذلك إلى جحوده. Akachelea na kuogopa isije hii shakashaka inaingia katika moyo wake ikampelekea yeye kukanusha qadar, kwa sababu alikuepo al-qadariya ambao walikanusha qadar. Miongoni mwa watu wa bid'a wa mwanzo kabisa waliozuka ni al-qadariya ambao walizuka wakati masahaba wako hai. Na al-qadariya walikuwa wao wakikataa nguzo ya sita ya imani, wakikanusha qadar. Na hawa ni kufara. Hawa wanaokanusha nguzo ya sita ya imani ni kufara. Fadhahaba yas'alu ahla al-ilm min sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam lihal hadha al-ishkal. Abdullah ibn Fayruz al-Daylami akaenda kuona wavyuoni katika masahaba kuwauliza ili kumtatulia hili tatizo aliyokuwa nalo. Tizama, hili ni jambo ambalo lilikuwepo tangu wakati wa salaf, kwa walikuwa wakitatizika na jambo waregea kuona wavyuoni, na hivi ndivyo ilivyo mpaka leo kwa wafuasi wa manhaj ya salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim. Warejea kwa wanaovioni katika yale mambo yanaowatatiza, lakini la kushangaza yaweza kutokea fitna. Ile fitna inapotokea ukawaona wengine hufuata hawa ya nafsi zao badala ya kurejea kwa wanaovioni na kuwauliza kuhusu lile jambo lilotokea, kisha wakachukua rai ya wanaovioni, hata ikiwa rai kama ile yaenda kinyume na vile unavyotaka wewe. Chukua rai ya al-ulama, wasikilize. Na hapa eti utaona ahlul bid'a wakiwanyoshia vidole ahlus sunna salafiyin na kusema kuwa wale wawachukulia wanaovioni wao kuwa hawakosei. Kuna mmoja taja qawaid za ahlu sunna an salafiyin wa kusudia qawaid, miongoni mwa qaida zao al-Sheikh Rabi' Ma'sum la yukhti. Jamani, hebu tusemeni ukweli. Kweli kuna mtu ana akili timamu, ana akili timamu, aweza kusema al-Imam Shafi'i ni Ma'sum? Wacha Sheikh Rabi', aweza kusema Imamu Ahmad ni masum? Yuko wapi? Sasa ikiwa wale si masumi na wale ndio aima wa huko, vigogo, miti ya kisawasawa katika ilmu, na hakuna yeyote aliyesema ni masumi, hivi yaingia katika akili yako kuwaweza kusema Sheikh Rabia ni masum, ama Sheikh Al-Fawzan ni masum? Wallahi na maneno utasikia kwa hizbiyuni mpaka leo. Shida yenu nyinyi masalafi mwachukulia wanaovioni wenu hawakosei. La, si ati hawakosei. Mbona wakikosea kwa mfano mukapata kipengele cha nyinyi katika yale mnaoyataka, huo mwayachukua yale maneno mkayatafsiri na lugha zote? Ama mjaona nyinyi? Fauzani mwenyewe amesema, kisha walitoa maneno yake kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza, na kama wajua Kichina pia wangeweka pale. Ili mradi nyinyi kila siku mtuambia hivi, mbona Fauzana sema hivi? Tusema hapo anteleza. Mbona Sheikh Rabia hapa asema hivi? Tusema hapo si masum. Tuna wengine wakutumia maneno kama hayo. Si masum. Lakini katika yale mnaoyataka nyinyi, sio? Mbona haya mengine yote mwayawacha ya wanaovioni? Kwa ni kuonyesha kuwa mwawasingizia tu, si kweli. Si kweli, hawasemi kuwa ni masumi. Lakini wawasikiliza wanaovioni wao, wakiitakidi kuwa ni watu ambao wawaelekeza katika usawa, katika yale wanaozungumza kwa dalili, kwa hujja na burhan. Na hivi ndivyo ilivyo tangu zama za huko nyuma, wanapopatikana na matatizo walikuwa wakiregea kwa wanaovioni. Hawe watazame mahizbi, wana nani wa kuregea kwake? Hawana mwanachuoni wanaoregea kwake. Mwanachuoni wanaoregea kwake ni yule ambaye atakubali kusema vile wanavyotaka wao, ndio huyo atamkubali. Sababu huyu mambo yetu ayafanya yako sawa, kwa hiyo utamkubali. Almuhim, Sheikh Al-Fawzan asema, wa hakadha yanbaghi lilmu'min an yas'ala al-ulama amma ushkila alayhi. Hivi ndivyo inavyotakikana kwa mu'min, awaulize wana wavioni katika jambo lolote ambalo lawatatiza. Amalan biqawlihi ta'ala au biqawlillahi ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa kutendea kazi maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri. Na hapa akatuamrisha turejee kwa walio na ilmu. Ya qala Allah, qala rasuluhu. Ikiwa hatuna ilmu ya jambo, turejee kwao. Fa aftahu haula'i ulama'u kulluhum bi annahu la budda min al-iman bil qada'i wal qadar, wa anna man mata wa huwa la yu'minu bihi kana min ahli an-nar. Wote hawa wanaovioni wa masahaba wakampa fatwa ya kuwa ni lazima kuamini qadar, na kuwa mwenye kufa hali ya kuwa haiamini qadar atakuwa ni katika watu wa motoni, katika watu wa motoni. مناسبة ذكر الأثر في الباب, مناسبة كتاجة هي أثر كتك ملنغه, بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم. كبينيش كوا من قدر نجامب لواجيب هكونا خياري, وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. نكوهي نجامب للو وصحابة للبكية كتوكم تمواه صلى الله عليه وسلم. ما يستفاد من الأثر, فوائد زنزبتكانا كتكهي أثر يقوانزا, الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر, مكامي ومكالي كويولي أنباي حتى يميني قدر, نواجب كو يميني قدر خيرياك نشارياك. يالي مصالمين جيونو جيوليزا يالي ينو تكمانا الشيطان وشانا نايم, kwa sababu qadar ni siri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayejua. alafu usisingizie kadari kwa uovu uliokuwa nao. Ni maana uswali, ufanye ibada, ukiambiwa twende niombe Mungu najaliwa mimi. Atala al-ghaiba, je, ulikwenda ukachungulia kwenye lauha al-mahfudh ukaona kuwa umejaliwa? Kwa nini usiswali ukafanye ibada kisha ukasema mimi najaliwa huko? Wewe huswali, ufanye ibada, ufanye maasi, kisha juu yake wasema nakadiriwa. Vipi? Njoo fanya ibada, swali na wenzako, fanya ibada, kisha sema nakadiriwa. Kwa nini uitumie hiyo hoja katika uovu? Kwa mfano, kwa nini usitumie hiyo hoja katika mambo ya kheri? Na huyo huyo anayesema maneno kama haya, ukimtizama katika mambo ya kidunia yake, hayuko hivyo. Waweza kumuona mtu ameketi maskani, kazi yake kuketi maskani, mpaka suruali imechanika chanika kwenye makalio, yeye akaa kwenye mabenchi. Nenda bwana katafute kibarua ufanye. Ah, tunjaliwa sisi kwa hapa. Unjaliwa. Lakini zikija senti za kampeni huyo, wakati wa kura zikija senti za kampeni, anapokwenda mbio kuzinyafura kwa sababu ni senti za rais kuzipata, mbona hukai hapo maskani ukasema najaliwa? Kumbe wajua, lakini hutaki kupata tabu katika kutafuta riziki, labda uona kazi nitachoka, nitafanyika hivi. Mombasa pekee yake mambo ya ajabu nimeona. Sijui sehemu zingine, sisi tuishi Mombasa. Mmeona mtu wa maskani atakufanya kazi ofisini ya kusoma, wala hana elimu yoyote kidunia, lakini atakafanya kazi kwenye viyoyozi, pigwa na kiyoyozi huku na huku, alafu akaya shikikana uandike nini we? Kweli? Sababu hataki kufanya kazi yoyote nyingine, na umwambia kazi akazinyane, mimi siwezi kufanya ile kazi ya watwana ile. Mashaallah, na yako wewe hutaki kufanya kazi yoyote, unaona kama wadhalilishwa. Hii hutaki, hii hutaki, hii hutaki, sio? Ah, chagua kazi unayotaka. Takufanya kazi ofisini. Ofisini wewe atakalamu bwana uji kushika. Uelewi chochote pale ndani. Nasema hapa pekee yake mmeona hayo mimi. Mtu akaa maskani yeye akitarajia siku moja ataingia kwenye ofisi awekwe kiyoyozi huku na huku, kisha akae kwenye burudani pale, kisha mwenda wazimu fulani ampe faili lake, shika basi, tatua mambo, fanya accounts hapo. Kaunti ya mayai. Labda akwambia nakula mayai mangapi asubuhi, na nakula kilo ngapi za mtele mchana, na usiku nakula chapati ngapi na maharagwe. Hizo ndio accounts atakazokupa. Hakuna lolote la maana atakufanyia. Kisha ukimwambia majaliwa, majaliwa vipi? Wajuaje? Wajuaje unjaliwa? Kwa wako wengi huku wana matatizo katika kuamini kadara. Wengi tu. Kisha wakaisingizia kadara. Sallallahu alaihi wasallam. Sualu ulama amma ushkila min umuri al-i'tiqadi wa ghairihi. Kuwauliza wanaovioni katika jambo lolote linalomtatiza Muislamu katika itikadi na mengineyo, kurudi kwa wanaovioni. Si kumfanya mtu ambaye si mwana wa chuoni ukamkuza awe kuwa ni mwana wa chuoni ili umuulize ili ajibu unavyotaka wewe. Kuna mmoja khariji huyo kutoa zile fatwa za tokeni kwenye maandamano, pendua serikali, fanya hivi. Subhanallah, ana ilmu siati ni mzuka la, ana ilmu kiasi, lakini jamaa wanavyofanya ghulu, sema al-allamatu imamu hadha al-asr al-jihbith al-kadha. Subhanallah, ايش هذا الغلو. يعني katika hii asri hakuna imamu kama huyo. La yakhafu fillahi lawmata la'im, haogopi huyo. Awazungumza viongozi kisasa, oh kumbe kwa sababu hiyo. Basi maimamu wako wengi. Na ndio maana ukaona mfano wa Said Qutb amechukuliwa kuwa ni imamul a'imma, akasifiwa na kuchukuliwa kufanywa ghulu na nini. yote ni kwa sababu kumbe mtu akiipinga serikali akisimama akiamrisha watu wafanye balaa za kulepua lepua za kuua za kupindua maserikali, wewe utakuwa imamu sasa hivi, imamu la asr. Hata wakati ule ule khariji Usama bin Laden, hadha khariji alivotokea, wengi walikuwa kipelekwa na hamasa, fujo. Ikawa swali ulizo, kwani yule mwana wa chuoni nyinyi akiwapa fatwa? Wakaona tukimwita kwa jina lake hivi hivi itosha, a sheikh. No, jamaa akabandikwa angalau wa sheikh ndio aliotoa fatwa, sio? Huku ni kujichezea nafsi yako. Wanawavioni wajulikana, wanawavioni wajulikana, upende usipende, likuridhishe likukasirishe, hao mnaoegemea kwao ni khawarij, wanaoamrisha vijana kufanya vituko vituko na kufanya na kuharibu sura ya Uislamu, hao ni khawarij. Na wanaovioni wajulikana nani, lakini ukamwona mtu akawaacha wanaovioni kwa kuwasingizia kuwa, manake mwanawachuoni ukienda kumwambia mimi nitaka kwenda kumwaga damu, kwa nini umwage damu? Takupendua pale? La, ukifanya hivyo kutatokea balaa. Wewe ufikirie, una dada zako, una mkeo, una mama yako nyumbani, yakitokea mapinduzi kama kutatokea balaa, watanajisiwa hawa, yatokea haya, watoto watapata tabu, makazi yatasimama, hakutakuwa na amani, kutakuwa na ila huyu atetea serikali, huyu kumbe hajui serikali nini wala chochote. Ndio ukweli ulivyo, ndio ukweli ulivyo. Kuna watu wazungumza tu, hawapimi yale maneno wanayozungumza. Sasa akiona nikienda kwa mwanachuoni yule atanikataza, na wacha nitafute mmoja uchochoroni pale nimbandike jina la mwanachuoni kisha mwambie toa fatwa, huko mkujidanganya nafsi yako, wala sio ukweli. Kwa hivyo jambo likukuletea matatizo, mushkila wa aina yote katika itikadi, katika jambo la kisheria, regea kwa wanawavioni, regea kwa ulama, na wajulikana wanawavioni ni akina nani. Anna min wadhifati alulama kashf ash-shubuhati wa nashr al-ilmi baina an-nas, katika wadhifa na kazi za wanawavioni ni kushambua na kuweka wazi hoja tata wanazokuja nazo watu wa bid'a, kadhalika kueneza ilmu baina ya watu. Ilmu ikienea baina ya watu, mzushi hana nafasi, wallahi mzushi hana nafasi. Mahali ambapo kumeenea ilmu, hawezi mtu kuja pale akamtingisa mtu kwa fikra hivi akampeleka huko makule, kwa sababu ana elimu. Ile ilmu ni silaha, mtu anaoishika silaha zaidi ya bunduki na mabomu na nini, silaha ya ilmu ni silaha kubwa sana. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumza silaha ya ilmu na hujja, amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, kubwa sana jihadi ya ilmu. Na hili ndiyo jambo ambalo maadui wa Uislamu hawataki lienee, watu kupewa ilmu ya kuifahamu dini yao. Kijana akiifahamu dini yake kisawasawa, hawezi kuja mtu akamyumbisha. Kama mtu amwangalia, mimi nimeota wewe uko peponi, sasa wewe utavaa ile bomu ndio ukajilipue pale, kuna hurul ain 70 wa kungoja watakupokea. Mimi nimeota, mbona ukujiota wewe? Mwenye elimu atamwambia hivyo, mbona ukujiota? Ama wewe utakwenda peponi wewe master, wewe hutaki kwenda peponi wewe? Hawajua mimi. Kwani uko watafuta nini wewe? Akili tu, mantiki, maneno mantiki tu kwa akili peke yake. Kwa mfano utakubali vipi wewe? Lakini kwa mjinga, atavaa kisha wagane kumbatiane wenyewe, twende kisha ila liqa نلتقي في الجنة صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخوارج الشباب wale sudhaj wasiojielewa wasiokuwa na ilmu ndio wanaoingia katika mambo. Na ndio ukaona weweza kushangaa watoto wa vyuo vikuu mara nyingi waingia katika mambo kama wewe. Sasa huu vipi? Mwenyewe mwanzo soma mahali pana matatizo. Pale mahali anaposoma pana matatizo, pana mitihani na fitna za kila aina. Kisha uja kushindwa, huyu vipi anaweza kukinaishwa kwa sababu jahili? Hana elimu ya dini. Pengine labda alitoka fasulu sadis ama fasulu khamis akiwa standard 8. Kisha alipoingia form 1 hakusoma tena madrasa kwa sababu itamshughulisha. Ashafika form 4 amepata A. Lakini humu mtupu kabisa elimu ya dini. Huyo akaenda university, akifika kule akapatana hawa jamaa, wakampa fikra wewe mpaka akaingia katika matatizo kama haya. Lakini ulama kazi yao ni kufichua na kuweka wazi hizi hoja tata wanazitumia watu, kuwekea wazi watu na kuwafundisha ilmu. Hii ndio kazi yao, na hili utaliona kwa wanaovioni wa kikweli wakiwafundisha watu ilmu. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, shukran wa barakallahu fiik.